الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لو هي تكيوى سهم يمشي كبيسة ya tarjama ya al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ambaye tulianza kumtazama katika vikao viwili ambavyo vilikuwa vina sehemu tatu tatu vikao viwili ambavyo vilikuwa vina sehemu tatu tatu jumla yake ni sehemu sita katika vikao viwili kwa hiyo tuweza kusema hichi ni kikao cha mwisho au sehemu ya tatu ya mwisho ya kumalizia tarjama yake hadha al-imamu al-jalil rahimahullah ta'ala sehemu ya kwanza leo hii ni athna'u 'ala al-imam Malik rahimahullah ta'ala ni sifa ya Imam Malik wasifu wake al-imam Malik rahimahullah ta'ala wasifu wake shauangalia kule nyuma namna alivyo maumbile yake urefu wake namna na sifa mbalimbali sasa hii ni sehemu nyingine ya sifa ambayo tutataka kuizungumza yakulu al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala anasema al-Imam al-Dhahabi Allah mrehemu anasema wa qad ittafaqa li Malik مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره انا سيما المذهبي يقول وقد اتفق لمالك نوامي كبنيانا وامام مالك قال انا مناقب صفة امام مالك انا ذو صفة na wachuoni wote wakubaliana kwamba Imam Malik ana manaqib ana sifa na habari zake ma alimtuha sijapatapo kuzijua sifa hizo ijitamaat li ghaire zimejikusanya kwa mwingine mimi sijawahi kujua kwamba hizi sifa ambazo wamekubaliana wana wachuoni kwa Imam Malik zimejikusanya kwa pamoja kwa mtu mwingine kinyume na Imam Malik. Atataja sifa tano hapa Imam Malik, Imam Dhahabi za al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kwa maana nakubaliana kwamba hizi wanawachuoni wakubaliana nazo. Na hakuna mwingine yeyote ambaye amesifika au zimejikusanya sifa hizi kwake yeye. Ahaduha miongoni mwa sifa hizo ni tulu la umri wa uluwi riwaya sifa ya kwanza ni umri mrefu na riwaya za juu sifa ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku tulu la umri urefu umri mrefu wa uluwi riwaya na riwaya alizozipokea ni zile riwaya za juu kuna masala haya ya riwaya kuwa ni riwaya za juu yapo yani kuna utofauti baina ya yule aliyekaa na shekhe na kuna utofauti baina ya yule aliyekaa na mtume sallallahu alaihi wasallam kuna utofauti aliyekaa na mtume alaihi salatu wasallam akamsikia na akamuona huyu riwaya atakayetoa pale inaitwa riwaya tunali ni mapokezi ya juu sana kwa sababu anamshuhudia mzungumzaji Hasa Imam Malik rahimahullah katika vitu ambavyo amesifika nazo liwe zile riwaya alizozipokea ni riwaya za juu mno kwamba amezipokea kwa watu wazito na watu wakubwa katika ilmu. Na umri kuwa mrefu, na umri kuwa mrefu. Yani hizi ni sifa ambazo sio kwamba watu wote walikuwa ni wafupi kiumri, hapana. Yani hizi sifa zote atakazozitaja hapa ni Imamu Dhahabi. Anasema Imamu Dhahabi kwamba hajawahi jua kwamba kuna wanawachuoni zimemkusanyika zote kwa wakati mmoja. Kinyume na Imam Malik. Inawezekana mtu mwingine akawa ana umri mrefu. Inawezekana kuna wengine wakawa na riwaya za juu, lakini sifa zingine akazikosa. Thania wa thania, na sifa ya pili ni al-dhihnu thaqibu wal-fahmu al-wasi'. Al-dhihnu thaqib, yani ubongo uliochangamka, ni ubongo wake umechangamka kweli kweli. Bali walfahmu wasi'atu al-ilmi, yani ubongo wake umechangamka katika kufahamu masala, na vile vile wasi'atu al-ilmi, na upana wa elimu. Sifa ya pili, ubongo wake unafahamu kali, anafahamu masaili kwa ufahamu mkali sana. Bali sio hivyo tu, wasi'atul ilmi, na elimu kuwa pana, na elimu yake kuwa ni pana. Hii ni sifa ya pili. Wa thalithuha, sifa ya tatu, ittifaqul a'immati ala annahu hujjatun sahihur riwaya, ni makubaliano yanawazuoni kwamba yeye ni hoja na riwaya zake ni sahihi. Tatu hiyo, ittifaqul a'imma, makubaliano ya wanawazuoni ala annahu hujjatun, kwamba Imam Malik ni hoja, sahihur riwaya, na riwaya zake ni sahihi. Sifa hii pia walikuwa nayo na wachuoni wengine, lakini kukusanya hizi mtaji na mbili zilizopita nyuma hazijajikusanya kwa mwingine, kama anavyosema Imam Adh-Dhahabi rahimahullah. Rabi'uha, yanne yake, tajammu'uhum ala dinihi wa adalatihi wa tibaihi sunnah, wa tibaihi li sunani, tajammu'uhum ala dinihi, ni makubaliano yao juu ya dini yake, ni makubaliano yao juu ya dini yake. Wa adalatihi, na uadilifu wake. Wa tibaihi lisunani, na kufuata kwake sunna. Yani wachuoni wamekubaliana juu ya kwamba huyu ni mtu mwenye dini, ni mtu muadilifu, ni mtu mwenye kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sifa kasifika naye Imam Malik kama anavyosema Imam Dhahabi rahimahullah. Wa khamisu, na tano yake na ya mwisho, ni taqaddumuhu fil fiqhi wal fatwa wa sihhatu qawaidihi. Taqaddumuhu fil fiqhi, ni kule kutangulia kwake kwenye fiqhi, yani katika watu waliotangulia sana kwenye elimu ya fiqhi, kutunga vitabu vya fiqhi. Wal fatwa, na kutoa fatwa, kutangulia kwake kwenye fiqhi na fatwa. Wa sihhatu qawaidihi, na kanuni zilizokuwa sahihi. Ni mtu aliyetangulia kwenye kanuni ambazo zilizokuwa sahihi, alisimamia misingi ambayo ni sahihi ya kwenye fiqhi, na misingi aliyotumia ni misingi sahihi pia katika fatwa, na misingi aliyotumia pia ni misingi sahihi katika fiqhi. Kwa hiyo ni mtu aliyetangulia kwenye fiqhi, ni mtu alitangulia katika fatwa, na vile vile ni mtu alitangulia katika kanuni zilizokuwa sahihi. Hizi ni sifa ambazo Imam Maliki amesifiwa nazo na Imam Dhahabi rahmatullahi ta'ala alayhi. Ni sifa nzito ambazo zimejikusanya kwa mtu mmoja, naye ni Imam Malik. Hii nukta ya kwanza kwenye athana'u ala al-Imam Malik. Nukta ya pili ya leo hii, napenda tuiandike hadithi hii. Akhraj al-Imam Malik fi al-Muwatta, ameipokea hadithi Imam Malik kwenye kitabu chake kinachoitwa Muwatta. Ameipokea Imam Malik katika Muwatta. Akhraja مالك في الموطأ amepokea Imam Malik katika Muwatta bali wa Ahmad au Ahmad fi al-Musnad na Imam Ahmad katika Musnad kapokea pia naye wanawake wa Ahmad fi al-Musnad na Imam Ahmad katika Musnad wa Tirmidhi na Tirmidhi naye kapokea maana yake wa An-Nasa'i na Imam Nasa'i katika sunani zao amepokea wal Hakim fil Mustadrak na Imam al Hakim katika al Mustadrak rudia tena akhraja Malik fil Muwatta amepokea hadithi amepokea Imam Malik katika Muwatta wa Ahmad fil Musnad na Imam Ahmad katika Musnad والترمذي الترمذي والنسائي النسائي والحاكم في المستدرك نا الامام الحاكم ketika المستدرك حديثا wote hawa wameipokea hadithi anin nabii sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam yaqulu mtume anasema hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam anasema Yushiku an yadriba an-nas Yushiku an yadriba an-nas Panachelea kufunga safari watu Yushiku an yadriba an-nas Panachelea watu kufunga safari Abatal matiyi Abata المطي يوشك أن يضرب الناس آباط المطي وكويباندا ميغونغو يا ونياما آباط المطي وكويباندا ميغونغو يا ونياما يوشك أن يضرب الناس آباط المطي فنهوفيوا وكفنغواتو سفاري kwa kuipanda migongo ya wanyama. Rudi wao vipi Masha? Eh? Afarata. Ah. Kutafuta tuache wewe. Eh? Ana shida. Eh? Kwa hiyo panahofia watu kufunga safari kwa kupanda kwa kupanda nini? Migongo ya wanyama. Wa akbada al-ibli. Tena na kufanya haraka kwenye kwa ngamia na kufanya haraka kwa ngamia. Kinayatun anil isra' wa ijihadiha fi sayr wa akbada al-ibli na kwa kufanya haraka kwa kangamia kwenda wapi fi talabil ilmi katika kutafuta elimu panachelea panahofiwa panachelewa hivi panachelea hivyo wapo wakafunga safari kwa kupanda migongo ya wanyama tena kwa kufanya haraka kabisa kwa kutumia ngamia katika kwenda kuitafuta elimu kisha mtume akasema fala yajiduna aliman na hawakumpata mwana wa chuoni fala yajiduna aliman na hawajampata mwana wa chuoni a'lama min alimi almadinati mwenye elimu zaidi kuliko mwana wa chuoni wa Madina a'lamu au a'lam a'lamu min alimi almadina mwana wa chuoni zaidi kuliko mwana wa chuoni wa mji wa Madina hadithi ni shia ishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anaonesha ya kwamba watu watafunga safari safari tena ambayo watapanda wanyama mbalimbali watatumia ngamia kwenda kwa haraka au vyote vile watakwenda kutafuta ilmu kisha hawatompata yoyote katika mwana wa chuoni mwenye ilmu zaidi kuliko wanawachuoni aliopo katika mji wa Madina. Hadithi hii ameipokea Sufyan ibn Uyaina kutoka kwa Abi Huraira. Hiyo hadithi ameipokea Sufyan ibn Uyaina kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu. Hiyo ni riwaya ya kwanza. Tutaandika riwaya tatu insha Allah. Hii riwaya Sufyan ibn Uyaina kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu. Riwaya ya pili kutoka kwa Jabir. Sasa riwaya hii ya pili, an Jabir radhiyallahu anhu, kutoka kwa Jabir amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jabir ndiye anapokea hadithi naye riwaya yake. Jabir anasema la tanqati'u ad-dunya, haito katika dunia haito katika, anakikubalizika kwake. La tanqati'u ad-dunya hatta yakuna 'alimun bil madinati, mpaka pawepo mjuzi kwenye mji wa Madina. Hatta yakuna 'alimun bil madina, mpaka pawepo mjuzi katika mji wa Madina. Tudrabu ilayhi akbadul ibili, inafungwa safari kwa haraka kabisa, inafungwa safari kwa kwenda haraka kwa kutumia ngamia. Tudrabu ilayhi akbadul ibili, inafungwa safari kwa kinyeye kwa kupitia ngamia, kwa kwenda kwa haraka kwa ngamia. Laisa ala dhahari al-ardi a'lama minhu, hakuna kwenye ardhi mwenye elimu kuliko yeye. Laisa ala dhahari al-ardi, hakuna katika mgongo wa ardhi mwenye elimu kuliko yeye. Haito katika dunia mpaka pawepo na mwanawachuoni katika mji wa Madina ambaye watu wanasafiri kwa kutumia ngamia kwa haraka wanakwenda kwake, na hakuna kwenye mgongo wa ardhi mwenye ilmu zaidi kuliko yeye. Laisa ala dhahari al-ardi a'lama minhu. Ni riwaya ya pili. Riwaya ya mwisho ni Abu Musa al-Ash'ari. Ameipokea hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume alayhi salatu wasallam. Abu Musa al-Ash'ari anasema Mtume alayhi salatu wasallam, yakhruju nasun min al-mashriqi wal-maghribi, watatoka watu kutoka mashariki na magharibi. Yakhruju nasun min al-mashriqi wal-maghribi, watatoka watu kutoka mashariki na magharibi. Riwaya ya Abu Musa al-Ash'ari. Kwa ajili ya nini? Fi talabi al-ilmi, katika kutafuta elimu. Watatoka watu kutoka mashariki na magharibi katika kutafuta elimu. Fala yajiduna aliman, hawatompata mjuzi. Fala yajiduna aliman, hawatompata mjuzi. A'lam, mwenye ilmu zaidi. A'lam, mwenye ilmu zaidi, au a'lama, mwenye ilmu zaidi. Min alimi al-Madina, kuliko mjuzi wa mji wa Madina. Watatoka watu kutoka mashariki na magharibi katika kutafuta elimu, hawatompata mwanawachuoni mwenye ilmu zaidi kuliko mwanawachuoni wa mji wa Madina, au alimi ahli al-Madina. Riwaya tatu hizo zote zinathibitisha ya kwamba patakuwa na mwanawachuoni ambaye atakuwa katika mji wa wapi? Madina, na watu watafunga safari kwenda kusoma kwake. Imamu Tirmidhi anasema hadithi hii ni nzuri. Hukumu ya hadithi, je, ni sahihi au dhaifu? Imamu Tirmidhi anasema hadithi hii ni nzuri hasan. Anasema hadithi ni hadithun hasan, nzuri. Na Sheikh Al-Albani rahimahullah anaidhoofisha hadithi hii na wengineo katika maulama, manake kwa njia zake zote hizo. Hiyo ni nukta ya pili, kwamba hukumu ya hadithi aliyom Tirmidhi anasema ni hadithun hasan, Al-Albani na wengineo wasema ni hadithi dhaifu. Kwa hiyo maana yake ni hadithi ambayo ni mukhtalafun fi sihatiha. Kwa hiyo wako wanaochuoni wanaihasinisha, wanaihukumu kama ni hadithi nzuri, na kuna wale ambao wanafanyaje, wanaidhoofisha. Nukta ya tatu kwenye hii hadithi, kwenye hizi hadithi zote ambazo zote na maana moja tu, hukumu kama ni hadithi moja, wametofautiana wanaochuoni kunako anayekusudiwa kwenye hadithi hii ni nani. Hapa wanachoona umetofautiana naye kusudiwa hapa ni nani. Kauli ya kwanza, ala kulli hali zote kauli zinamlenga mtu mmoja. Al-Imamu Ibn Uyayna aliulizwa, man alimi al-Madina, kunako hadithi ni nani huyo mwanachuoni wa Madina? Sufyan ibn Uyayna anaulizwa, Sufyan ibn Uyayna anaulizwa, ni nani mwanachuoni wa mji wa Madina anayekusudiwa na hadithi hii? Faqala, akasema Malik ibn Anas. Sufyan ibn Uyayna akataja kwamba anayekusudiwa na hadithi hii ni Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Bali pia al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani naye pia amesema ni Malik ibn Anas, anayekusudiwa hapa ni Malik ibn Anas, na wengine wote kana wachuoni. Kwa hadithi hii na tafsiri hizi zinaonyesha manqabatun adhima ya Imam Malik, nafasi na sifa kubwa ya Imam Malik aliyopewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanawachuoni wameiangalia hadithi hii, wanaona kabisa katika watu tokea zama za maswahaba, baada ya maswahaba wa tabiita, watu ambao waliofungiwa safari kuja kusomwa kwao kwenye mji wa Madina, hakuna aliyeweza kumfikia Imam Malik rahimahullah. Kwa kahukumu kwamba huyu anayekusudiwa hapa ni Imam Malik rahimahullah. Manqabatun adhima wa ma laha min manqaba, nafasi nzuri na hadhi iliyokuwa kubwa kwa Imam Malik rahimahullah. Kwa hiyo wale wanaohasinisha hadithi hii wanaona ya kwamba hii ni nafasi ya jalala ya utukufu wa huyu mwanachuoni, imefikia kuashiriwa na nani? Na Rasulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sehemu yetu ya kwanza ya thanaa Imam Malik, kusifiwa Imam Malik rahimahullah ta'ala na Imam Dhahabi, kisha tumeleta hadithi ambayo kaipokea mwenyewe Muwatta kwenye Muwatta yake, inayothibitisha ya kwamba ishara za mtume zimepita zikimwashiria Imam Malik rahimahullah. Sehemu ya pili ya leo hii ya kipengele ambacho tunachokiangalia pia kwa ufupi, mihnatul Imam Malik, mtihani uliompata Imam Malik katika njia yake ya da'wa. Tunafahamu ya kwamba maimamu wengi wamepitia mitihani mizito katika da'wa zao, na hasa hasa ukitazama zile nyakati ambazo wao walipokuwepo, ni nyakati ambazo utawala ule wa makhalifa ulikuwa upo ushaondoka, wamekuja kutawala watu tu wengine hawa wafalme na vinginevyo. Wengine walikuwa ni wenye wacha Mungu, wengine hawana ucha Mungu. Huo ukiangalia mihna ya Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ya khalqi al-Quran, mihna ya Imam Abu Hanifa, mihna ya Imam Shafi'i, wote hawa wamejaribiwa, wamepewa mitihani mikubwa mikubwa kutokamana na ule uongozi uliokuwepo kipindi kile. Haukuwa uongozi wa asilimia mia wa kwamba mwanzo mpaka mwisho, utawala wa mwanzo mpaka mwisho watu wote ni waadilifu, hapana. kuna wengine wanatawala wanakuwa ni madhalimu, wanakuwa wengine wanachukua fikra mbovu. Kwa hiyo unakuta kuna mambo yanapita katikati au yaliyopita katikati yanayopelekea hawa watu kuwa na ususuavu. Kwa hiyo al-Imam Malik yeye pia alipata na mtihani mithili walioipata ndugu zake katika maimamu. Na hii niliwaza hata Mtume sallallahu alaihi wasallam naye pia kafanywa ruwaza. ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا به ولقد كذبت رسل من قبلك نكو حقيقه ولكذبشوا متومي قبل ياك كم تقول في الوعظ فصبروا وكفنا صبر وكفوميليا على ما كذبوا به ويلي ambao waliokadhibishwa nayo. Kwa hili sio jambo jipya. Kwa Imam Malik naye pia alipitia katika mitihani. Kuna watu wale watofautiana kunako ni ipi sababu ya mtihani uliompata Imam Malik. Ni kipi kilichompata? Sababu yake nini mpaka akafanya akapewa mtihani? Mtihani wa kupigwa, mtihani wa kufungwa, mtihani wa kuburuzwa, mtihani wa kutembezwa barabarani kwa kuvutwa rahmatullahi ta'ala alayhi. Ikhtalafu fi sababiha. Walitofautiana katika sababu ya mtihani uliofikia mpaka kaadhibiwa. Walakthar, na wengi katika wanachuoni wanasema ya kwamba anna sababaha, sababu iliyopelekea Imam Malik kuteswa na kuadhibiwa na kufikia aliyomfikia ni fatwa aliyoitoa. Ni fatwa aliyoitoa Imam Malik. Alitoa fatwa ambayo ilipingana na kile ambacho uongozi na utawala unakitaka. Fatwa gani hiyo? Ni fatwa ya kwamba la yaqa'u at-talaq al-mukrah. Talaka haiwezi kuingia wala kukubaliwa kwa yule aliyelazimishwa. Hiyo fatwa yake. Mtu alilazimishwa kutoa talaka, akiitoa ile talaka haihesabiwi. Ndio somo wake. Talaka yani bi'adami wuqu'i talaqi talaqil mukrah, bi'adami wuqu'i talaqil mukrah, haikubaliki, haisihi talaka yule ambaye amefanywaje, amelazimishwa, amekirishwa. Huo msimamo ndio alikuwa nayo Imam Malik rahimahullah. فإن أوائل الملوك العباسي وتوالى العباسيين ولا منذ منذ وله واو walikuwa nataka walifunge hili jambo tena waliwekea makubaliano kwa watu wao wote, raia wote. Kuna hilo na kuna swala la viapo, kuna swala talaka ambalo hili na kuna swala la al-itaq. Wanataka watu wote walazimiane na kauli hiyo ya kwamba talaka iliyotolewa na mtu ambaye mukrah alilazimishwa inakubalika, inasihi. Kwa hiyo hawa watawala kuna walazimisha watu hivyo. Waweza kujiuliza hawa watawala kwa nini wanafanya hivyo? Naam, kama nilivyosema kwamba watawala walikuwa na tawala kipindi hicho, sio wote kwa asilimia mia ni watu walikuwa katika itikadi iliyokuwa sahihi au walikuwa mustaqimun, wamenyoka sawa sawa. Hata kwenye zama za Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi, nao pia waliwalazimisha watu wote baada ya mtawala kupata fikra fulani ya kutoa kwa kina Ibn Abi Duad ya khalqi al-Quran, ya kwamba Quran imeumbwa, na yeye mtawala yule akasema watu wote waseme Quran ni kiumbe. Bali tumeona pia nyuma kwenye historia hapa, tumeona kama pia Imam Malik rahimahullah alipotunga kitabu chake cha Muwatta, mmoja katika watawala alimuita na kumlazimisha kwamba kitabu hichi nataka watu wa miji wote wakisomeshe na wafuate aliyomo ndani. Imam Malik rahimahullah akakataa, akasema masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walitawanyika katika ardhi, kuna wengine walikuwa na Shamu, Iraki, wengine walikuwa na wapi, Masri. Na walipofika huko walikutana na mambo mengi ambayo yaliopelekea wao wajibu kulingana na kile walichokifahamu katika masaili waliyosoma kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo walitoa jitihada zao zingine ambazo hazikuwa dalili ya wazi na Qur'ani au Sunna. Kwa hiyo bila shaka lazima patakopa na mpishano wa fatawa. Sasa leo hii mimi nikawalazimisha watu wakafuata fatwa, wakafuata fiqhi ya kwenye Muwatta peke yake. Hizo fatawa za maswahaba wengine nitazipeleka wapi? Na hali ya kuwa mimi ninafuata msimamo wa watu wa Madina. Mahali shahidi ni kwamba ni wapi? Ni kwamba mtawala alilazimisha. Alitaka watu wote wafuate rai yake ya kukitumia kitabu cha Muwatta peke yake. Lakini alipopata hoja ya Imam Malik ilimshinda. Kwa hiyo nasura ndio hii hii. Watawala wao walikuwa hivyo, wanawaamrisha watu wasome Qur'an ni kiumbe, usipokataa unauliwa. Na wao mnaona kwenye mihna, mnaona kwenye mihna Imam Ahmad rahimahullah, wako na watu wengi ambao zallu, walidumbukia kwenye mtihani huo. Wakasema Qur'an bwana ni kiumbe. Na wako wengine waliuliwa kwa kusimama weka msimamo kwamba Qur'an sio kiumbe. Kwa sababu al-kalamu fi sifati kal-kalami fi dhati. Ndio kanuni ilivyo. Al-kalamu fi sifati kal-kalami fi dhati. Jinsi unavyozungumza sifa za Allah subhanahu, basi jua hayo hayo mazungumzo ndio unaotakiwa yazungumzwe kwenye dhati yake Mwenyezi subhanahu wa ta'ala. Tunakubali kwamba Allah subhanahu sio kiumbe. La yushbihuhu shay, hafanani na chochote. Na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala sio kiumbe. Na miongoni mwa sifa za Allah subhanahu ni al-kalam, ni maneno. Kwa hiyo fal-kalamu fi sifati, unapozizungumza sifa kwamba sio kiumbe, kal-kalami fi dhati, hiyo hiyo kauli itumie kwenye dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Leo sisi mazungumzo tunayozungumza haya maneno yetu ya Kiswahili haya tunayozungumza au ya Kiarabu katika baadhi ya maneno, kile ni kiumbe kile. Kwa nini? Kwa sababu kimetoka kwa kiumbe. Kwa yale maneno yetu ni kiumbe na sisi wenyewe kwa kuwa ni viumbe. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah amekuumbeni na yale yote mnayoyafanya. Kwa yale mnayoyafanya maana yake naingia yale mnayoyasema pia yameumbwa ni viumbe. Kwa hiyo unaposema maneno yetu ni viumbe kwa sababu imetoka kwa kiumbe. Na hivyo hivyo ukisema maneno ya Allah ambayo ni Qur'an ni kiumbe, maana yake tayari umekwenda kwenye dhati ya Allah, umeivunja, umeharibu kabisa. Ndio Ahlus Sunna wakatoa kanuni wakasema al-kalamu fi sifati kal-kalami fi dhati. Jinsi unavyosema sifa za Allah kwamba sio kiumbe, basi vile vile dhati ya Allah usiingilie kabisa, iache hivyo hivyo, usiitamke kama ni kiumbe. Kwa hiyo huwa wafalme hawa wakawa na walazimisha watu waseme kwamba Qur'an ni kiumbe. Kwa hiyo wako na watu walidondoka, Muhammad ibn Nuh na wengine zake na wengineo katika watu waliuliwa kwa misimamo. Mpaka Imam Ahmad anasema na mzungumzie Muhammad ibn Nuh rahmatullahi ta'ala alayhi baada ya kukataa na kuadhibiwa sana, anasema nilikuwa napenda naye kwenye jahazi, Muhammad ibn Nuh mauti kamkuta, tuna safari zetu ni maji huko, niko naye, hali imemzidia ya mateso, umauti kumkuta. Tukapaki nikopaki, nikamzika wahdi peke yangu. Alikataa kusema Qur'an ni kiumbe. Na Imam Ahmad naye pia alikataa, akateswa. Kwa hiyo viongozi walikuwa na tabia hizo. Sasa ndio kuna utawala Imam Malik rahmatullahi alayhi, mmoja katika hao watawala naye alilazimisha hivyo. Kwamba kwenye kauli la iman, kauli za talaka, kauli za nini, itaq, kwenye kauli ya talaka ya kwamba anaona ya kwamba talaka ya mukra, ya mtu alilazimishwa kutoa talaka, talaka hiyo inasihi. Kwa hiyo akawataka watu wote waende na kauli hiyo. Katika watu ambao zallu ni madhhabi ya Hanafia, al-Ahnaf waliokuwa kipindi kile, baadhi ya watu wa madhhabi ya Hanafia قرروا وقوع الطلاق المكره wao walikubali kwamba talaka ya mtu aliyelazimishwa inaingia inasihi. Kwa hiyo akapona. Hakubali Ahnaf kwamba mtu akitoa talaka kwa kulazimishwa na mama yake, akalazimishwa baba yake, akalazimishwa na nani yake, talaka hiyo inakubalika, inasihi tu. Na ukaitoa na matamshi naam. Ahnaf wanaona kwamba talaka hiyo inafanyaje? Inasihi. Amma al-a'immatu thalatha, ama maimamu watatu Malik, Ahmad, Shafi'i, fattafaqu, wa wote madhhabi yao walikubaliana ala anna talaqa al-mukrah la yaqa', talaka ya mtu alilazimishwa haisihi. Imamu watatu. Na Imam Malik yeye akawa anasoma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema laysa ala man laysa ala mustakrah talaq, hakuna talaka kwa aliyetakwa na aliyelazimishwa, hakuna talaka. Laysa ala mustakrah talaq. Kwa hiyo hii ndio ikawa sababu ya kwa nini anatukhalifu sisi, kwa nini anakwenda kinyume na yale tunayoyaona sisi watawala. Na pia Imam Ahmad rahimahullah suila, aliulizwa an darbi Maliki kunako, kwa nini Imam Malik alipigwa sana, kwa nini aliteswa sana, kwa nini? Faqala, akasema Imam Ahmadi, innama duriba fi talaqi al-mukrah, ikasema hivyo, alipigwa kwa sababu ya ile talaka ya mtu aliyelazimishwa. Kana la yujizuhu, yeye Imam Malik alikuwa hajuzishi hilo. Faduriba bidhalik, hapo ndio ikapelekea alipigwa. Mtafakari mithili jalala yake Imam Malik, apigwe kwenye hadhira za watu, namna anavyotukuzwa, namna ambavyo anavyonyanyuliwa, namna alivyokuwa anazinusuru sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuheshima neno la Rasul alaihi wasallam, lakini mbele ya watawala hawa kwenye maslahi yao, wao hawatuangalia nani alim na ni nani ni jahil, nani salih na nani talih. Akamwadhibu Imam Malik, mtawala ambaye qadhi, sio mtawala, qadhi aliyetoa amri ya kupigwa Imam Malik alikuwa anaitwa Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Umar, ndo qadhi, sio mtawala. Waji qadhi aliyetoa amri ya kupigwa Imam Malik alikuwa anaitwa Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Umar, ni ndo aliyetoa amri bwana Muhammad huyo ibn Abdul Aziz ibn Umar, ndo aliyetoa order uyapigwe huyo, aadhibiwe katika adhabu alizofanyiwa Imam Malik. Muddati yadu, ulivutwa mkono wake, ilikuwa inavutwa mikono hii, hatta nkhala'a katfu, mpaka likameguka bega lake, kukufutwa hivi, sio mkono ukatoka, bega tu likameguka kwa ndani. Adhabu hizo, vutwa mikono, vutwa mikono, vutwa mkono, vutwa mkono, mpaka lile bega likafanyaje, likanyofoka. Bali waduriba bisiyaq, alipigwa na bakora nyingi sana, rahmatullahi alayhi, bakora zilikuwa nyingi sana, za mgongoni, za mwilini, wapi, mpaka akubali na akiri ya kwamba talaka ya mtu mukrah inasihi. Na matendo haya ya kupigwa yalikuwa mwaka 146 hijiria, ilitokea mwaka 146 hijiria. Kwa hiyo unaweza kuangalia mwaka 146 katika ile atlasi ya viongozi wa Abbasia, utagundua kwamba mtawala alikuwa ni nani mwaka 146. Kitendo hichi cha kumpiga Imam Malik kiliwatia hofu sana wale makhalifa, bali kiliutikisa ufalme wao. Ile fatwa aliyotoa Imam Malik ilitikisa ufalme wao, na kitendo cha wao kumwadhibu Imam Malik kiliwatia hofu sana, kwa sababu walijua kwamba hapa hawa raia hawa wanaweza wakabadilika muda sio mrefu. Yawezekana wakabadilika muda sio mrefu wakaanza vurugu kwa sababu tumemgusa imamu wao. Katika kipindi hicho wakaamua wasimame kidete kwa hofu, wakaamua jidhatiti sasa viongozi na utawala wao. Alimu mmoja anaitikisa dola, yani kuadhibiwa kwa mwanachuoni mmoja kunapelekea dola na utawala na makhalifa kuwa na wasiwasi. Na hiyo nasema alul ilmi tabruzu quwwa ta'alimin, ndio ilidhihirisha kwamba mwanachuoni ana nguvu sana. Yani hii ni ishara ya kwamba alim ana nguvu kubwa, hana silaha, hana majeshi, lakini ana tulaba la ilmu, ana wanafunzi na ana waumini wanaojifunza kutoka kwake. Wao wafalme hao wana majeshi, watawala wana jeshi na wana nchi na wana vifaa mbalimbali, lakini fatwa ya Imam Malik iliwatikisa na wakaingia na hofu mno. Kwa hiyo wakaamua wajidhatiti, wajiweke vizuri, kwa kuchelea laweza tokea lolote baya. Na lau si kwamba watu wanahofia zile adhabu na vitisho vya hawa watawala, kwa hakika binadamu hawa wangeweza kuwafukuza watawala na kuwaacha wanawachuoni. Wangewafukuza watawala na kuwaacha wanawachuoni. Nakumbuka katika hili pia hata kaudia nani? Ya Imam al-Barbahari rahimahullah. Al-Imam al-Barbahari alikuwa akitoa chafya tu msikitini. Kwa mfano msikitini mseme yarhamukallah. Mtu labda anje anasikia, ni kuna nini huko? Yarhamukallah. Atoka sauti ya juu. Naye kuna mwingine kwa nyuma yake kuna nini? Yarhamukallah, hata elewi nini. Inatembea ile yarhamukallah mjini huko inakwenda. Paka mtawala anafikia sauti na msikia na yeye anasikia. Yuko fi maqari ar-ra'is, sehemu yake ya utulivu. Kakaa anasikia yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Anafuatilia anasikia al-Imam al-Barbahari alitoa chafi. Nafsi inawauma. Ndio anasikia al-Imam al-Barbahari alizi. Kwanza alifukuzwa, kwanza alifanywa vitimbi katika mji wake, akakimbia akaenda maporini huko kwenda kuishi, akawa anaishi katika jumba fulani kana mtu mmoja tu. Na alipokufa rahimahullahu ta'ala, yule kwenye kile kijumba ndiye aliyemzika. Lakini anasema baada ya kuhadithia habari, anasema kipindi namzika palikuwa pana watu wengi sijapata kuona, na wote wamevaa nguo nyeupe. Na wakati anakaa peke yake, kwa hiyo alim anaweza kaitikisa nchi. Na ndio maana anasema kwamba zallatu alimin yazul, zallatu alimin, kutereza kwa mwanachuoni, kutereza kwa mwanachuoni, yazillu min ba'dihi alamin au alamun yazillu min ba'dihi alamun, kutereza kwa wanawachuoni panakuja kutereza baada yake ulimwengu. Nguvu yake ni kubwa sana alim. Sasa hawa watawala wanateseka na watu wamemkamata na wanamfanyia dharubu, wanampiga na nini, lakini bado wanaangalia utawala wao kama unatikisika tikisika, waweza kuanguka, kwamba hawa raia hawa wanaweza wakabadilika ghafla wakaamua ingie barabarani. Kwa nini umetupigia? Kwa nini umemfunga mwanachuoni wetu? Kwa nini umemfunga shekhe wetu? Ukawa ni ugomvi usioishi. Kwa hii ni ishara ya kwamba mwanachuoni ana nguvu kubwa sana. Kwa Imam Malik aliadhibiwa sana kwa kiwango kikubwa sana. Ziko riwaya zinasema kwamba alikuwa anaburutwa barabarani na farasi, anaburutwa barabarani hivi wanamburuta mpaka akubali aseme ya kwamba inafaa, inasihi talaka itakayotolewa na nani, na mtu alilazimishwa, lakini hakukubali. Pia mtu anaweza kusema kwa nini asikubali kuliko kukubali kuteseka kote, kwa nini asikubali? La, haya ndio yale yale ambayo yalimtokea nani, Imam Ahmad rahimahullah. Kwa sababu Imam Ahmad alipokuwa gerezani walikuwa wanakuja wanafunzi na makaratasi na madaftari yao, wamekaa hivi. Imo asikiza hadithi kwake au unasikia kalima yote Imam Ahmad anaandika. Sasa akawa anasema nisije nikatamka nikasema kwamba al-Qur'anu makhluqun, nisije nikatamka kwamba Qur'ani ni kiumbe, ukaja ukahadithia umma milele huko kwamba hata Imam Ahmad pia alisema. Mbona amejifanya nyi wakali? Nyi ndio mfano na msimamo, mwana wa chuoni wenu mwenyewe alisema. Kwa hiyo umma ukaja ukapotea kwa sababu ya fatwa yake, akakubali kuumia. Kwa Imam Ahmad naye, Imam Malik naye alikubali kuteseka hivyo hivyo kwa sababu anaangalia kuna kesho, kuna riwaya zitahamishwa, kuna habari zinukuliwa, na zikinukuliwa pamoja na ilmu niliyonayo, lakini nakuja kuonekana kwamba mimi niliteleza kwenye kipengele hichi, bora nikubali kuumia. Baada ya huyu mtihani, na kutoka yule mtawala Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan, au baada ya kumalizika huyu mtihani, bali sio hivyo tu, yakapita aliyopita Imam Malik akatolewa. Alipotoka Imam Malik gerezani na dharubu hiyo, lazima baita, alilazimiana sana nyumbani kwake. Mtoto alicho kipigwa na kuaibishwa na kufedheshwa huko Imam Malik alipotoka, alilazimiana sana na nyumbani kwake. Falam yakun yaati ahadan, alikuwa hamuendei yoyote, la li azain wala li hana, siko kwenda kumpa pole wala kumpa zawadi ya aina yote au pongezi nyumbani kwake, bali nasemwa wala kana yakhruju lil jum'ati wala lil jamaa, pia alikuwa hatoki kwenda kuswali sala za jamaa wala kuswali sala za jumaa nyumbani. Na Malik alisikia hivyo na wakatofautiana na chuoni kwamba imekuwaje, kuna nini, kwa nini mpaka Imam Malik imefikia mpaka sala za jamaa haendi, ijumaa haendi, kuna tatizo gani? Kauli mbili lakini zote wal ilmu inda Allah. Kauli ya kwanza nasema ya kwamba niye mwenyewe anasema bisababi maradhihi, ni kwa sababu ya maradhi, alipatwa na maradhi baada ya kutoka kule, alipatwa na maradhi makali sana. Maradhi yale yakampelekea salisul baul, maradhi ya salisul baul, yani mkojo unapombana hauwezi kuzuilika kutoka takima kubaki kidogo tu, yani hata kama ni kwa mbali tu vitoe na vitoke ti ti. Sawa jamani, kuna maradhi yako hivyo. Fakariha, Imam Malik akachukia ayati ya masjid Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwenda kwenye msikiti wa Mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam ala ghairi tahara, akiwa hana tahara. Kama yako mafiki ya Hanabila inaonyesha kwamba mtu mwenye maradhi ya salisul baul awasalishi wenye ugonjwa huo. Madhhabi ya Hanabila, Imam Ahmad ibn Hanbal wanasema kwamba mtu mwenye maradhi ya salisul baul kwao wanaona kwamba amsalishe mwenye maradhi hayo, wasalishane wao kwa wao. Imam Ahmad yeye, Imam Malik yeye rahmatullahi alayhi, yeye akaona hapana, mimi siwezi kwenda kuswali kwa mazingira yako hivyo. Lakini hoja yake ni kwamba hawezi kuendea msikiti wa Mtume alafu hana tahara, huku ni kudharau jambo la Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa habari hiyo ni sahihi, basi maana yake Imam Malik alikataa kwenda kuswali swala la Jumaa na swala za jamaa kwa sababu ya maradhi. Na sababu ya pili anasema Allahu aalam, Allah ndio anajua zaidi kipi kilichompata. Imam Malik rahmatullahi alayhi, baada ya hali hii kuendelea, aliumwa takriban siku 24. Maridha al-Imam Malik rahimahullah 24 yawma, aliumwa takriban siku 24. Na hapa hajatajwa kabisa kama alikuwa na maradhi gani. Lakini walikubaliana kwamba alikaa katika ugonjwa alionao takriban siku 24, fajaatuhu almaniya, fajaatuhu almaniya, umauti ukamwijia rahmatullahi alayhi. Alifariki siku ya al-ahad, jumapili, jumapili ya tarehe 10 ya mwezi wa rabiul awwal. Alifariki mwaka alifariki tarehe jumapili, يوم الأحد لعشر خلونا من ربيع الأول يتريكومي يموزي وربيع الأول الفريكي مواكا ميموجة سبينة تيسة مواكا ميموجة سبينة تيسة جمع بيلي تريكومي موزي ربيع الأول مواكا ميموجة سبينة تيسة akiwa na umri wa miaka 87, akiwa na umri wa miaka 87, na alikaa katika mji wa Madina akitoa fatwa, akisomesha watu katika mji wa Madina takriban miaka 60. Alikaa anasomesha watu na shehe miaka 60. Sheikh Abdul Muhsin miaka mingapi? 70. Abdul Muhsin al-Abadi ambaye huyu sasa hivi ametawakafu darasa msomo kusomesha katika mji msikiti wa Madina, Sheikh Abdul Muhsin, yeye amefundisha pale mpaka hivi alivyoacha, amekaa kwenye kiti kile akisomesha takriban miaka 70 anasomesha. Na shaka nimemsikia Sheikh Abdul Rahman al-Qasir, kama sikosea Abdul Rahman al-Qasir au nani al-Qasir, ameelezea kwa ishara kwamba kwa nini Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi amesimama kusomesha darasa. Akatoa majibu ya ishara kwamba wanawachuoni wengi walipokuwa kwenye utu uzima, mtu anapoona amekaribia kuwa yani utu uzima umeanza kumpata, basi walikuwa na wachuoni wengi waliopita wanaacha kusomesha, anaenda nyumbani. Kwa nini? Wanahofia kuchanganya mambo, wanahofia mambo yao, akaanza kuchanganya tena isnadi, kuchanganya tena watu, masala yanasema Imam Malik akasema kumbe ni Abu Hanifa kaza. Sasa hilo icharibu mwisho wake, sababu kuna hukumu za hadithi za watu ambao manikhtulita, kuna hukumu za hadithi kwa watu ambao waliofikia na matatizo ya kuchanganya hadithi. Kinyadullahi hawa baada ya kuungua vitabu, basi anachanganya hadithi ya huko yata huko ya huko yata huko. Kwa hiyo Sheikh Abdul Rahman al-Qasir anasema ya kwamba shekhe waliokuwa na mfano kama huu ni wengi wamepita duniani, wakiwa matabi'i, wengine matabi tabi'in, wa imma wakubwa kawataja wengi pale, kwa manao walisomesha darasa kutokamana na hali ya utu uzima kwa kuchelea kuyachanganya mambo. Sasa niambieni wale ambao pia hatujabahatika kusoma kwa Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi, au wale walikuwa naye wamekaa naye pale wamtazama kivi leo ikaacha kusomesha, wanafaidika na nini tena? Wala tahina mandab, hakuna tena haja ya kujutia, ndio ushapita huo wakati. Ni kumwombea tena afya, Allah ampe tena nguvu kama ataipata tena. Akachezea miaka 90 kitu, akachezea miaka 90 kitu. Kwa hiyo Imam Ahmad, Imam Malik miaka 87, amefundisha tu pale Madina miaka 60, kitu alichokaa anasomesha. Ndio maana Sheikh Abdul hivi viti hivi na historia mashaikh hivi viti vya msikiti, hivi viti vya kukaa, hivi viti vina historia nyingi nyingi sana. Inatajwa Ibn Uthaymeen rahimahullah, baada ya kufa Ibn Baz, kama itakuwa ni Ibn Baz au nani, Ibn Uthaymeen alikuwa hakai kwenye kiti cha Ibn Baz na shakufa, alikuwa hakai, anasema ijlala li sheikhi, kwa lengo la kumtukuza na kumpa nafasi yake sheikh wangu. Alikuwa akikaa hapo kisha shuka sasa, niambie kile kiti cha Sheikh Abdul Muhsin leo hii nani anaweza kuvaa pale akakaa? Kama nyinyi mjeje kumsikia, mtafuta msikizo mzee mumuone babu anavyofanya mambo kwenye elimu ya hadithi. Miaka 70 mtu anasomesha, miaka 70 somesha. Hebu niambie umma wa watu waliosoma kwake leo wanakwenda huko na hadithi wanasema atuambia shekhe wetu atuhadithia shekhe wetu atufunie shekhe wetu thawabu ngapi zinampata mtu Imam Malik miaka 60 na Imam Malik alizikwa katika kaburi makaburi ya Baqi dufina bil Baqi alizikwa ni makaburi ya Baqi ambayo yapo pale pia katika mji wa Madina pembezoni msikiti wa Madina kwa pale kwa kufuatilia na kupata kaburi Imam Malik bali umauti wake afja bimautihi ulama dunia fi asri kulileta mfadhaiko mkubwa sana katika wanachuoni wa zama zake bali na watu wote yakulu Shafi'i rahimahullah anasema Imam Shafi qalat li ammati aliniambia mimi shangazi yangu Imam Shafi anasema kama tulivyosema kwamba Imam Shafi ni katika wanachuoni wakubwa Imam nani Imam Malik rahimahullah qalat li ammati aliniambia mimi shangazi yangu wa nahnu bi makkata na sisi tukiwa makka muda umepita huko ya bunayya ewe kitoto changu kipenzi raaitu hadhihi al-lailata ajaba nimeota usiku huu jambo la ajabu sana qultu Imam Shafi anasema nikasema wa ma hu lipi hilo qalat kasima raaitu ka anna fulanan yaqulu li nimeota kana kwamba mtu fulani ananiambia mimi mata lailata amekufa usiku huu a'lamu ahli al-ardhi mwenye ilmu zaidi ya watu wa ardhi hii nimeota usiku huu amma tazima nimeota usiku huu mtu fulani ananiambia amekufa siku hii makialitaja usiku shangazi itaja usiku amekufa siku hii mtu mwenye ilmu zaidi katika ardhi hii qala shafi'i Imam Shafi anasema fahasibna dhalik tukahesabu ile hesabu aliyotaja hiyo siku atulihesabu kwenye kalenda au kwenye idadi yetu kwa hesabu ya masiku yale fa idha huwa yaum mata Malik bin Anas ikawa ni siku alikufa Imam Malik bin Anas ilikuwa ni siku ambayo aliyokufa Imam Malik rahmatullahi alayhi na alizikwa na viongozi wakubwa mtawala wa zama zake na alisomia jeneza lake akaenda kumsalia rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa ndugu zangu, hii ni sehemu katika habari ya Imam Malik rahimahullah, mautu al-alim thulmatun lil umma, kufa kwa mwanachuoni ni janga la umma. Ni vyema tunapokuwa na watu maulama, unapojua kuna maulama, kuna mashaikh, na mtu akawa sehemu hii wanaweza kuifikia, bora ni mapema aende akachume alichokijua au achume kile ambacho Allah amemruzuku arudi zake. Kuondoka watu hawa katika ardhi ni thulmatun al umma, ni janga kubwa kwenye umma huu, na hasara iliyoje kwa watu wanaoishi na maulama kisha wanufaiki nao, wanaishi na watu wenye ilmu hawanufaiki nao, wanapita masiku miaka wanaangaliana. Leo unaoshangaa katika mji wa Madina pakawepo kuna watu wanakaa pale na maulama lakini wasoma, Makka hawasoma, Masri hawasoma, Yamani hawasoma, anaangaliana tu. Au yawezekana tukasema wako mashekhe katika miji yetu humu, mtu ana uwezo wa kwenda kusoma kwake lakini mtu asome, apoteza umri wake, anazunguruka na kwenda na rudi, watu wawili watatu wanne watano, nini tayari mvi na nini babu, akili ishakuwa nzito ngumu, anataka sasa kusoma. Sasa maanake ameona hapa sasa kengele imeshaanza kugonga, sasa tali imeanza kuwaka, ndo anaibuka sasa anaanza kusoma. Kipindi alipokuwa na nguvu, alipokuwa na uwezo, ana akili, lam yashtaghil bil ilm. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia inna Allah la yaqbidu al ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri nnas, Allah hawezi kuiondosha ilmu kwa kuitoa kwenye vifua vya watu. Allah atoshi ilmu hivyo, walakin yaqbidu al ilma biqabdi al ulama, anaiondosha ilmu kwa kuwafisha wajuzi. حتى إذا لم يبق عالما بقى يتفكي صنصا حكونا مجوز يوتكني أرض اتخذ الناس رؤوسا جهالا واتوا وتوفني في يونغوزي كوني ولو أبنباف فسئلوا ولو أبنباف صنصا وتوليزوا فأفتوا بغير علم وتتوفتوا وباسنا إليم فضلوا وأضلوا وتبطي أوانا وتبطي أوانا. Ndugu zangu, tumieni fursa za kusoma. Muda wakuwa tunajifunza, tutumieni fursa ya kusoma, kila mmoja ala shakle kwa nafasi yake alionayo. Udhuru huu huwezi ukauelezea mbele ya Allah akakuelewa. Sababu utakayoitoa mbele ya Allah utakayoitoa haitoweza kueleweka. Labda kama ulikuwa usikii au ulikuwa bubu au ulikuwa mwenda wazimu. Hapo sawa. Lakini unasikia, unaongea, unaona, halafu kusoma pia usisome. Hii ni dhima kubwa ambayo sisi tunajiwekea katika maisha yetu. Kwa kila mmoja nafasi yake aone jambo hili ni zito kwake na alibebe. Tunapopata nafasi ya kukaa mbele ya wajuzi tusomeni. Hakuna watu wafanye mraja wa mambo yao wanayojua ya kheri hala katika maisha yao. Lakini kama kuna uwezekano watu kufika kwa watu wanaochuoni, kufika kwa watu wenye ilmu, basi ni bora zaidi mtu afunge safari aende kasome. Kakaa usome. Usijali maisha kabisa. Usiyatazame haya maisha nyuma yako. Leo mimi nasema kwamba sisi tungekuwa tunajua uchungu wa ilmu, mimi naamini kwamba hakuna mtu angeweza kujenga nyumba. Si mimi na sofu fulani. Au kununua gari si kununua kufanya. Lau tungekuwa tunajua uchungu wa ilmu na nafasi ya ilmu. Inshallah sweni maneno moja hapa. Nasema la yanalu hadha al-ilmi illa man attala dukana wa kharraba bustana wa mata aqrabu aqribaihi wa lam yashhad lahu bi janazatihi. Hawezi kuipata ilmu isipokuwa yule ambaye amebomoa bomoa duka lake. Alishalibomoa bomoa lote duka lake. Wa kharaba bustana. Bustani yake, shamba lake aliharibu lote. Wamata aqrabu aqribai au wamata aqraba aqribai, na akafa. Aqrabu aqribai, mtu wa karibu wake mno akafa. Wala miyashahada bijanazati, kisha asishuhudie jeneza lake. Huyo ndiyo atakayepata elimu. Ukiyatafuta maneno ya huyu salafu ukayatazama, unaona kama tungekuwa tunajua fadhila za ilmu, hakuna mtu angeweza kukaa hivi. Lazima watu wangefunga safari na kusoma. Tafuta miji huko ambao unajua hapa mimi nitalea familia yangu na ndugu zangu nitalea na kusoma. Mali hizi zote hizi ungezitupilia mbali. Mtafuta ilmu lazima afilisike. Mtafuta ilmu lazima afilisike. Kwa lakini la basi, tunapokuwa tumekosa, wakao wengine wameenda, basi hakuna ubaya hata sisi ambao tupo kwa fardhu kifaya, basi yale ambayo tunaona ya muhimu kuyasoma, tuyasome. Tujitahidini, tuhudhurie durusi mbalimbali, kidogo kidogo hivi hivi, Allah anaweza katulia kheri na baraka, tukapata baraka na kheri kubwa. Kwa hichi kidogo ambacho tunachokipata, tunachofaidishana, kikaweza kutuongoza sisi na familia zetu. Wallahu tabaraka ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in, alhamdulillahi rabbil alamin. Nadhani wiki